आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको इनसे निजात देता है और हर गम से तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो।